Knajpa z takich, co średnio zjesz. Nikt cię nie zaczepia, możesz pić za trzech. Kucharz kończy pracę, rzucając mięsem olewa, że spadło na ziemię i podtruło klientkę. Posiłek w takim miejscu to strzał w stopę. Ja tylko tam piłem, szkicując tę zwrotę. Widzę, siedzi chłop, chleje non-stop. Nagle w jego świat wkracza banda idiotek. Zbłądziłem nocą w tym nudnym mieście. Coś tam szczebiocą, ej no lalki weźcie. Patrzcie na tego dziada, co za lump. Mój brat takich okrada i leje ich w dziób. Życie ci nie wyszło, jak śmiesz się gapić. Po roku na siłowni mógłbyś się ze mną napić. Ewentualnie dziadu, znaczy drinka postawić. Brak woli, lód w sercu. Tak boli, ale nie myśli o tym. No, Bóg dał mu jeszcze wybór, talent lub normalność. Niepotrzebne skreślić albo w łeb przepalnąć. Barman mówi mi, nie wiesz kto to jest. To był as wśród puzonistów. Grał jazz, widzę jego oczy, jeszcze groźnie łypią. Ma wygniecione ciuchy, stary szwajcarski sikor. Dzieci, mówi do Six. Dziewczynki, stąd widzę wasze pryszcze, choć nie wziąłem pingli. Stąd widzę odrosty i makijaż. Zdarza mi się widzieć graffiti, ale nigdy na twarzach. Nagle brat lub inny rycerz zakonu, trzech pasków i kubełkowego tronu, wpada za drzwi, nie pytaj co było dalej. Jazzmanowi nie pomógł talent. Dawno temu Bóg zostawił go jak szkic, rycinę. A ten wypełnia swoje kontury klinem. Brak mu silnej woli, w sercu nosi lód. Zawsze będę go szanował, chociaż znów padł w cuk. Zawsze będę go szanował, bo sprawdziłem jak grał, kiedy jeszcze był zdrów. Brak silnej woli. On nie chce myśleć o tym wcale. Ducha wypracował w sobie.